zašto se žuriš, neka sati lete, odrasla ti si, nisi više dete, jer ti si veru istasala za ljubav. Ostaj ovde moja, budi sva, ostaj ovde, tebe volim ja. Nijedna druga tako lepa nije, to treba reći, zašto da se krije, jer ti si veru istasala za ljubav. Ostaj ovde moja, budi sva, ostaj ovde, tebe volim ja. Tvoje oko badem je zreli, tvoji zubi biseri beli, viti čempes u tvom je stasu, cvrku ptica u tvom glasu. Ko to može tako da te pusti, ostaćeš ovde, nek se otac ljuti, jer ti si veru istasala za ljubav. Ostaj ovde moja, budi sva, ostaj ovde, tebe volim ja. Kutica u tvom glasu, ko to može tako da te pusti, ostaćeš ovde, nek se otac ljuti, jer ti si veru istasala za ljubav. Ostaj ovde moja, budi sva, ostaj ovde, tebe volim ja. Ostaj ovde moja, budi sva, ostaj ovde, tebe volim ja.